أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Çok değerli hazirun, kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli hazirun, kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşlerim, bildiğiniz üzere Araf suresinin 10. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün Rabbimizin lütfuyla, inayetiyle 10 ile 18. ayet-i kerimeleri ve de hususiyetle 11-12 16-17 bu ayet-i kerimeler inşallah bugün bu akşam Tefsir-i Furkan'da masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Ve her zaman olduğu üzere ayet-i kerimelerdeki nasibimizi, öğretimizi öğrenmeye, anlamaya, idrak etmeye ve peşi sırada hakkıyla amel etmeye gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip ve müesser kılsın. Allahümme amin. Vakit kaybetmeden kıymetli kardeşlerim, ben hemen ayet-i kerimeyi, 11. ayet-i kerimeyi, peşi sıra 12. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Yine adet olduğu üzere mealini vereceğim ve peşi sırada inşallah sohbetimize geçeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, Araf suresi 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ve lekad halaknakum, thumma savvarnakum. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ صدق الله العظيم. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle, sizi biz yarattık, sonra sizi tasvir ettik, size şekil verdik. Ve bu süreçten sonra da dedik ki قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ Sonra da melekler topluluğuna Adem'e secde etmelerini emrettik buyuruyor Allahu Azze ve Celle. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ İblisin dışında herkes secde etti. Yani bütün melekler secde ettiler ama iblis bundan kendisini imtina etti buyuruyor Allahu Azze ve Celle. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ O secde edenlerden olmadı buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Ve devamında Allahu Azze ve Celle diyaloğu paylaşıyor bizlerle. Şeytanlaşan iblisin hikayesini anlatıyor. Birazdan sohbetimin hususi bir yerini inşallah bu anlamda kaplayacak. Oraya parantez açıp kapatacağız. Ama iblisin şeytanlaşma süreci var. Bu ayet-i kerime, 12. ayet-i kerimede Allah soruyor. Halbuki o Allah ki, وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O içimizi dışımızı her haliyle bilen bir Allah değil midir? Âmennâ ve saddakna. Ama soruyor Allah. Mâ menâ'aka ellâ tescûda iz emertuk. Sana emrettiğim halde, senden yapmanı istediğim halde senin secdede, secdeye gitmene engel olan şey nedir diyor. Allah soruyor. Ve şeytanlaştıran, iblisi şeytanlaştıran, meleki şeytanlaştıran o meşhur cevabı veriyor. Ene hayrun minhu halaktani min nârin. وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ Ben ondan çok daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan, balçıktan ya da topraktan yarattın. Şimdi bu ayet-i kerimeler, mealini ve metnini okuduğumuz ayet-i kerimeler, bunun üzerine sohbetimizi inşallah şekillendireceğiz. Şeytanlaşma nasıl olur? Şeytani vasıflar, özellikler nelerdir? Ya da eğer şeytanın tarifi Allah'ın rızasından alıkoymaksa ki buna dair ayet-i kerimeleri birazdan paylaşacağım inşallah. Çünkü Araf suresi 16 ve 17. ayet-i kerimelerde Allah şeytanın mühlet istemesinden bahseder. Sebebi ise kulları Allah'ın rızasından alıkoymaktır. Madem ki şeytan Allah'ın rızasından alıkoymak mücadelesidir ya da alıkoymanın bizatihi kendisidir. Bugün kulları Allah'ın rızasından alıkoyan faktörler, vasıflar, özellikler nelerdir? Bunlar da 3 başlıkta inşallah değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Tabii en başında ifade edeyim bu başlıklar. Benim zikredeceğim 3 başlık sadece bunlardır anlamında değil. Benim en azından totalde faydalı olduğunu bulduğum 3 temel meseledir. Onu da en başında ifade etmiş olayım. Şimdi Allah Azze ve Celle ile şeytanın bir diyaloğunu Allah beyan ediyor. neler yaşanmış. Allah azze ve celle وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ sizi biz yarattık. وَصَوَّرْنَاكُمْ sizi biz şekillendirdik. Sonrasındaki aşamada Allah azze ve celle ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ. Ve de Allah bir şey istiyor. Yarattıktan sonra, tasvir ettikten sonra, Adem aleyhisselamı var ettikten sonra meleklerden bir şey istiyor Allah. Bir emir. Ve Allah azze ve celle iblisin, yani şeytanın dışında herkesin secde ettiğini ama onun bundan imtina ettiğini haber veriyor. Sonrasında ise şeytanlaşma sürecini anlatıyor. Şimdi şeytan Allah azze ve celle'nin rızasından Allah'ın kullarını alıkoymaktır. Şeytanı böyle aklınızda tasvir etmenizi istiyorum. Şeytanın bir tarifi var. Şeyata kelimesi hak yoldan, doğru yoldan alıkoymak anlamındadır. Tarifi bu. Birazdan lazım olacağı için şimdiden ifade ediyorum. Şeytan kelimesi şeyata kelimesinden türer. Saptırmak, alıkoymak, mani olmak anlamındadır. Ve ismiyle müsemmadır. Şeytanın işi kulları Allah'ın rızasından alıkoymaktır. Ve dikkat edin lütfen. Ben metnini ve mealini okumadım ama en azından paylaşıyorum ki bakmak isteyen kardeşlerimiz müracaat etsinler. Ekranları başındaki kardeşler ve değerli hazirun. Melek, özür diliyorum, şeytan Allahu Azza ve Celle'den kulları Allah'ın davasından, dininden, yolundan, sırat-ı müstakiminden alıkoymak için Allah'tan mühlet istiyor. Allah Azza ve Celle'den bir talebi var şeytanın. Ve böylesi bir diyaloğu Allah Azza ve Celle bize beyan ediyor. قَالَ اَنْظِرْن۪ي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bu şeytanın talebidir ha. Allah Azze ve Celle emretmiş, emri yerine getirmemiş. Ve demiş ki, اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Olmaz. Senin emrini yerine getirmiyorum çünkü ben kendimi çok daha hayırlı bir yerde görüyorum. Ben ondan çok daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Ateşten yaratılmış olan topraktan yaratılmışla ibadet etmez. Tapmaz, secde etmez. Artık neyse. Buna rağmen diyor ki Allahu Azza ve Celle'ye "Kale enzirni ila yevmi yub'asun." Bana mühlet ver. Yeniden dirilme vaktine kadar, kıyamet vaktine kadar bana mühlet ver. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle "Kale innaka minel munzarin." Sen mühlet verilenlerdensin. Allahu Ekber. İnan derse hazırlanıyorum. Ayet-i kerime beni çok etkiledi. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bizim şeytan diye basit, böyle tek bir heceyle söylediğimiz, ağzımızdan çıkıveren, hayatımızda da pek düşman olarak da ciddiye almadığımız o şeytan Allah'la pazarlık yapıyor. Mühlet istiyor. اَنْذِرْن۪ي اِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ Anladım, sen beni kovdun, kovmasına da beni yok etmeden bana mühlet ver kıyamet gününe kadar. Peki neden? Allah da o mühleti veriyor. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ Sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Peki neden? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Düşünebiliyor musunuz? Şu cürete bakınız. Mühlet istiyor. Allah mühlet veriyor. Peki neden? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Ben senin kullarıyım, doğru gösterdiğin o yolda ilerlerken onların yolunun üstünde oturup onları saptırayım diye. Allahu Ekber. Şeytanın lafı. Şeytanın sözünü Allah ayetleştirmiş. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Senin doğru yoluna oturayım ve işim onları saptırmak olsun. Bunun için bana mühlet ver Allah'ım. اَنْذِرْن۪ي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Allah Allah. Nasıl bir diyalog ya Rabbi? قَالْ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ Sen kullarımı saptırma mücadelesinde kıyamet gününe kadar kendisine mühlet verilenlerdensin. Diyor ki sonra, şeytan söylüyor. Yani bunu Allah Azze ve Celle'den izin istedik ise لَاَتِيَنَّهُمْ Onlara varayım, yanaşayım. Nereden? مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Bunu şeytan söylüyor. Bana mühlet ver Allah'ım ki ben senin doğru gösterdiğin yolda, doğruca ilerlemeye çalışan kullarının önünden ve arkasından onlara yanaşayım. Allah Allah. Şeytanın derdine bakınız. Secde etmemiş, Allah'ın emrine aykırı gelmiş, aykırı davranmış, asi gelmiş ve Allah Azze ve Celle'den kulları saptırmak için Allah'tan mühlet istiyor. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağlarından ve sollarından, önlerinden ve arkalarından onları Allah'ın rızasından alıkoymak için bana mühlet ver. Benim işim onları saptırmak olsun. Ve ne kadar ilginç değil mi? Allah da diyor ki اِنَّكَ مِنَ الْمُظَر۪ينَ Sen bunları yapmak için sana mühlet verilenlerdensin. Şimdi az önce girizgahta dedim ki Allah'ın rızasından alıkoymanın diğer bir adıysa şeytan. Bugün şeytani vasıfları, şeytani özellikleri, bizi Allah'ın rızasından alıkoyan üç temel faktörü inşallah masaya yatıracağız ve geniş yelpazede değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Ama öncesinde böylesi bir diyaloğun hemen peşi sıra şeytana dair bilinmesini istediğim birkaç mesele var. Yine kabul buyurursanız onu girizgahtan sayınız. Onları inşallah ifade etmek istiyorum ve sonra esas o diğer üç hususa geçeceğim. Çünkü biz düşmanımızı tanıyalım istiyorum. Allah bize tanıtıyor. Şu cesarete bakar mısınız? Ana hayrun minhu, halaktani min narin ve halaktahu min tin. Sonra da Allah'tan mühlet istiyor. Niye? La ak'udanna. Yani oturayım. Nerede? Lahum sıratakal mustakim. Senin doğru yolunun üzerinde oturup onları saptırayım. Ve Allah birçok ayeti kerimesinde kıymetli dostlar şeytanı bize tarif ediyor. Elem ahad ileykum ya bani Adem alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Allahu ekber. Ben ona tapmayacağınız ya da onun yolunu takip etmeyeceğiniz, ona ibadet etmeyeceğiniz buna dair ben size bir telkinde bulundum diyor Allah. Elem ahad ileykum ya bani Adem alla ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytanın yolundan gitmeyeceğinize dair size bir telkinim var diyor Allah. Dikkat edin lütfen. Bu telkin Allah Azza ve Celle'dendir. Ve bizden istediği şey şeytana tabi olmamak. Elle ta'budu şeytan. Neden? İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah tarif ediyor. Astakul kelam. Sözlerin en doğrusu Allah'a aittir ve Allah bizi haberdar ediyor. Diyor ki şeytan sizin düşmanınız. Hem de apaçık bir düşmanınız. Başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Onun adımlarını takip etmeyin, şeytanın. Allah söylüyor. Neden? Neden şeytanın adımlarını takip etmeyelim? Yine cevabını Allah veriyor. İnnehu lekum aduvvun mubin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ne var ki Allah Azza ve Celle birçoklarını da şeytanın saptırdığına dair haber veriyor ayet-i kerimede. Lekad adalle minkum cibillen kesira. Az önce okuduğum ayet-i kerimenin hemen peşi sıra gelmiyor mu? Elem ahed ileykum ya beni Adem alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mubin ve en i'buduni hada siratun mustakim. Bu benim yolum. Bu benim sıratı müstakimim ve bana tabi olun. Ve lekad adalla minkum cibillen kesira. Ama ne var ki o şeytan birçoğunuzu saptırdı. Allahu ekber. Ya Rabbi o şeytanın saptırdığı o grup olmaktan bizi muhafaza eyle. Allahümme amin. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Allahümme amin. لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا Birçoğunuzu saptırdı diyor o şeytan. Ve bunun için mühlet istemişti Allah'tan. Bana mühlet ver Allah'ım. Ben onları senin doğru yolundan saptırayım. Senin doğru yoluna kurulayım. Karargahımı oraya yerleştireyim. Orada konuşlanayım. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Allahu akbar. Çok mu tekrar ettim ya? Evet. Ama inanın derse çalışırken bir o kadar daha tekrar ettim. Ve çünkü böyle hakikaten insanı ürperten ve derinden etkileyen ayet-i kerimeler. Şeytan Allah Azze ve Celle'den bizi Allah'a hakkıyla kulluktan alıkoymak için mühlet istiyor. Ve Allah veriyor. Şimdi ona verilen mühletin ardından sıra bizde. Biz acaba bu süreçte bu sınavı hakkıyla geçebileceğiz mi? Ki Allah şeytana uymadan hakkıyla imtihandan başarıyla geçmeyi bizlere nasip eylesin. Birincisi bu. Şeytanı tarifledikten sonra en azından Allah Azze ve Celle şeytanı bize tanıttı. İnnehu lekum aduvvun mubin. İkinci aşamada şuna inşallah temas etmek istiyorum dostlar. Ekranları başındaki müdavimler. İblis nasıl şeytanlaştı? Burası önemli. Çünkü bir mevzuda şeytan varsa iblisin nasıl şeytanlaştığı da konu edilmelidir. Konuşulmalıdır. Çünkü iblisin şeytanlaşma süreci bir şeyle alakalıdır. Ve öylesi bir hasletten kendimizi koruyabilmek adına bunun öğrenilmesi de kaçınılmazdır. Bunun idrakı elzemdir. Nasıl şeytanlaştı iblis? Bir melekti. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ı takdir eden, takdis eden ve tesbih eden bir iblis bir süreçle şeytanlaştı. Az önce okuduğum Araf suresindeki 11 ve 12. ayet-i kerimelerde Allah bunu söylüyor. Fesecedu illa iblis. Başka ayet-i kerimelerde ebe ve stekbara, o büyüklendi, kibirlendi. Ve Allah azze ve celle bir şey emretti ve iblis yerine getirmedi. Buraya kadar bir emri ihmal ve ihlal bağlamında değerlendirilebilecekken iblisi şeytanlaştıran süreci yine Allah Kur'an'ında bize haber veriyor. Ma mena'aka en tescud ella tescuda iz amartuk. Sana emretmiş olmamıza rağmen, daha doğrusu sana emretmiş olmama rağmen senin secdeden alıkoyan şey nedir? İşte iblisi şeytanlaştıran süreç ve cevap bu ayet-i kerimede. Devamla diyor ki Allah azza ve celle. Daha doğrusu şeytanın kavlini Allah ayetleştirmiş. Kale ana hayrun minhu halaktani min narin ve halaktahu min tin. Ben ondan çok daha hayırlıyım. Kim söylüyor bunu? İblis. Yani namı diğer şeytanul lane, lanetullahi aleyh. Diyor ki ben ondan çok daha hayırlıyım. Allah Azze ve Celle'nin takdirine rıza gelmemek. Allah'ın emrini ihmal ve ihlalden bahsetmiyorum. Allah'ın emrini hiçe sayıp Allah'ın emrine ve hükmüne rağmen hüküm ihdas etmek. Allah'tan çok daha iyi bilirim demek. Şeytanlık budur sümme haşa. Şeytani vasfın en kıdemlisi budur. Düşünebiliyor musunuz? Bir melekken Allah'ın emirlerini yerine getirmekle vazifeli birisiyken, biriyken sen kalkıyorsun diyorsun ki sunme haşa. Ey Allah, sen bilmezsin ama ben senden çok daha iyi bilirim. Öyle şey mi olur ya? Ben ondan ateşten yaratıldığıma göre çok daha üstünüm. Senin dediğin değil, benim dediğim olmalıdır demektir onu şeytanlaştıran süreç. İblisi şeytanlaştıran süreci tek cümleyle ifade ediyorum. Allah Azza ve Celle'nin takdir ettiği hükme Allah Azza ve Celle'ye rağmen hüküm ihdas etmektir. Şeytanlık budur. Ve iblisi şeytanlaştıran süreç Allah'ın hükümlere rağmen hüküm ihdas etmektir. Allah'ın takdirine boyun eğmemektir. Allah'ın takdir ettiğinden rıza gelmemektir. Ben daha iyisini yaparım demektir. Senin hükmüne hele şurada bir dursun ya Rabbi, sümme haşa. Ben sana rağmen daha iyisini takdir ederim demektir. Vallahi bunun bizim bugün yaşadığımız şu coğrafyadaki karşılığını söyleyeyim mi? Cumhuriyettir, demokrasidir, laikliktir. Yarın birilerinin böyle sevinçle karşılayacağı ve kutlayacağı Cumhuriyet Bayramı var ya, asrımızın şeytanıdır, şeytaniliktir. Nereden çıkardın Abdullah ya? Hiç ilk defa duyuyorum. Cumhuriyet ve şeytan. Tarifi ortada. İblisi şeytanlaştıran süreç Allah'a rağmen hüküm ihdas etmektir. Doğru mu? Doğru. Allah'ın hükmüne rıza ve boyun eğmemektir. Doğru mu? Doğru. Senin hükmün hele şurada bir dursun. senin söylediklerine rağmen ve haricinde benim söyleyeceklerim var demektir. Cumhuriyetin karşılığı bu değil mi? Egemenliğin Allah'tan alınıp yarınını görmekten aciz olan beşere teslim etmek değil midir? Tıpkı iblisin yaptığı gibi. Sen hele bir dur Allah'ım, sümme haşa. Sen hele şurada bir dur. Sen secde et dediğin demesine de ben ateşten yaratıldım ve daha üstünüm. Öyleyse benim dediğim olacak. İblisi şeytanlaştıran süreç bu değil midir? Öyleyse bugün demokrasi bundan çok farklı değil. Cumhuriyet bundan çok farklı değil. Allah içkiyi nehyetmiştir. Haram kılmıştır. Ama demokrasi hak ve özgürlükler narasıyla işte ne bileyim onlara göre özgürlük ve işte çağdaşlık anlayışıyla Allah Azza ve Celle'nin nehyettiğini senden biz daha iyi biliriz ya Rabbi dercesine sümme haşa meşru saymıyorlar mı? Milyarlarca litre tüketiliyor Türkiye'de. Allah'ın damlasına haram kıldığı içki. Bu şeytanilik değil midir? He? Vallahi şeytaniliktir. Hatta şeytanın en iyi rütbelisidir bence. Onun için iblisi şeytanlaştıran süreç bu anlamda iyi okunmalı ve iyi etüt edilmelidir. Okuduk ayet-i kerimeyi. Mâ menâ'aka ellâ tescuda iz emertuk. İyi. Kâle mâ menâ'aka'den sonra Allah Azze ve Celle'nin hani o şeytanın cevabı ene hayrun minhu ila ahiril ayet. Bunu böyle okur geçersek, iblisin şeytanlaşma sürecini günümüzle bağdaştıramazsak, inan bu ayet-i kerimeyi çok samimice okuduğumuzda söyleyemeyiz. İblisin şeytanlaşma süreci Allah'a rağmen hüküm ihdas etmekse, bugün en vasıflı şeytan demokrasidir. Doğru mu? En rütbelisi cumhuriyettir. Laikliktir. Neden? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'a sümme haşa, sen hele bir kenarda dur, sana rağmen biz çok daha iyisiyle hükmederiz demiyorlar mı? Öyleyse vallahi en büyük şeytan onlardır. Aha da buradan söylüyoruz. Allah ve melekler bu sözümüze şahit olsun. Elhamdülillah. Öyleyse bu süreci, bu ayeti kerime bu bağlamından koparmadan etüt etmek lazım. Diğer bir yönüyle, bir mesele daha değinip ondan sonra asıl hususa geçeceğim inşallah. Diğer bir yönüyle ise şeyata kelimesi hani le'ak'udenne ayet-i kerimesini okuduk ya, yani le'ak'udenne lehum sıratakal mustakim, senin yolundan alıkoymak ve onlara mani olmak. Eğer şeytanlık buysa bugün kulları Allah Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluktan alıkoyan en rütbeli şeytan az önce de söylediğim gibi beşeri sistemlerdir. Mesela basit hemen sağlamasını yapıp geçeceğim. Çok üzerine durmayacağım. İçkinin haram oluşu ve Allah'ın yarattığı kulların bu haramla mukayyet olması kulluğun bir parçası mı? Evet. Türkiye'de milyarlarca litre tüketilmesine müsaade edilmesi Allah Azze ve Celle'nin hükmünü hiçe saymak değil midir? Dolayısıyla Allah'a hakkıyla kulluk yapmak isteyen bizlere mevcut beşeri sistemler aslında bir nevi Allah'a hakkıyla kulluk yapmanın engeli olarak karşımıza çıkıyorlar. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Umarım siz de benim bu söyleyeceğime katılırsınız ekranları başındaki müdavimler. Bugün Allah Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapmanın önündeki en büyük engeller demokrasi, cumhuriyet, laiklik ve beşeri sistemlerdir. Çünkü onlar şeytanlık yapmaktadırlar. Öyleyse bugün bizi Allah'ın rızasından alıkoyan şeytandan bahsederken aslında bizi Allah-u Teala'nın rızasından ve ona hakkıyla kulluktan alıkoyan en rütbeli, en başarılı, alanında en iyi olan, en büyük şeytan olan demokrasiden bahsetmemek bu anlamda çok da samimice değil. Hakikaten karşımızda çok, alanında çok başarılı bir düşman var. İnnehu lekum aduvun mubin. Çok muhterem bir kardeşim var. Ondan öğrendiğim bir söz. Mesela bir maç olur ya da bir siyaset konuşulduğunda hani ya Amerika tamam iyi de İngilizlerin çok siyasi bir tecrübesi var deriz ya. Yani dehasından bahsederiz. Yıllara dayan siyaset tecrübesini konuştuğumuzda çok tecrübeli bir siyasi devlettir deriz ya. Şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama insanlık tarihi kadar eski ve insanları Allah yolundan saptırma konusunda da başarılı ve tecrübeli bir düşmanla karşı karşıyayız. Yani dünün şeytanından bahsetmiyorum. Lütfen buranın altını çizelim. Dün değil, alanında çok profesyonel. Belki de apolot dediğimiz o şey var ya, alabileceği bütün rütbeleri almış. Çünkü insanlığın ilkinden itibaren alanında insanları saptırma konusunda çok başarılı ve tecrübeli. Yanılıyor muyum? Dünün tecrübesinden bahsetmiyorum. Dün değil. İnsanlığın olduğu ve varlığıyla alakalı bu kadar tecrübe sahibi ve alanında çok profesyonel bir düşmanla karşı karşıyayız. Onun için Allah sık sık uyarıyor. Ne diyor? İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır diyor Allah. Öyleyse bu süreci şeytanla alakalı Allahu Teala'nın ayetlerinden böyle derleyerek ifade ettiğim, en azından paylaşmaya çalıştığım şeytanla alakalı o hakikatleri göz ardı etmemek lazım. Şeytana demiştik ki Allah'ın rızasından ve ona kulluktan alıkoymanın diğer bir adıdır demiştik, hatırlarsanız lütfen. Öyleyse 3 tane temel Allah Azze ve Celle'ye kulluktan alıkoyan faktörlerden bahsetmek istiyorum. Ki bunlar Allahu Teala'nın nimetleridir. Allah Azze ve Celle bunları bize sevdirmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin nimetleri arasında zikrederiz her zaman. Ama eğer Allah'ın rızasından ve ona hakkıyla kulluktan alıkoyarsa da aslında şeytani bir özellik olmuş olur. Şeytanlaşmış olur ve bizi Allah'ın rızasından alıkoymuş olur. Dolayısıyla bu 3 mesele nedir? 1- Mal ve mülk. Bunlar bizi Allah'ın rızasından alıkoyuyor mu? Tespitim yanlış değildir umarım. Katılıyorsunuz değil mi? Şahıs kalmayayım yani bu konuda. Evet, mal ve mülk. Diğeri dünya sevgisi ve üçüncüsü de evlat. Hatırlarsanız cümlelerimin en başında ifade etmiştim. Sadece bunlardan ibarettir demiyorum. Böyle bir iddiaya sahip değilim. Çoğaltılabilir. Burada sıraladıklarım belki birileri tarafından zikredilmeye bile bu anlamda şey görmez, gerek görmez. Ama ben en azından bu üçünün dünya nimetleri olarak Allahu Teala'nın bizi rızıklandırdığı, bunların yeri geldiğinde Allah'ın rızasından uzaklaştırdığını ifade etmeye çalışıyorum. Ve bundan kendimizi korumak adına, bundan kendimizi beri kılmak adına da hatırlatılmasında da fayda gördüğüm için paylaşıyorum. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde mal ve mülk hususunda tedbirli, temkinli ve bir anlamda Allah'ın rızasından uzaklaştırmaması adına da böyle ona karşı uyarılı, hazır kıta beklememiz gerektiğini Allah birçok ayet-i kerimesinde hatırlatıyor. Ya eyyuhellezine amenu, la tulhikum emvalekum ve la evladekum an zikrillah. Evlatlarınız ve mallarınız, ey iman edenler, sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Allah'ın dininden alıkoymasın. Allah'a itaat etmekten mallarınız ve evlatlarınız alıkoymasın diyor Allah. Ya eyyuhellezine amenu, la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Hani başka bir ayet-i kerimede ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ticaretleriniz, alışverişleriniz. Hani diyor ya, onlar öyle adamlardır ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoyar. Ricel. Kur'an'da geçiyor adam. Yani Allah uyarıyor. Allahu Azze ve Celle mal ve mülkün Allah'ın rızasından ve Allah'a hakkıyla kulluktan mani olmaması noktasında biz kullarını uyarıyor. Yani Allah Azze ve Celle mesela bir ayeti kerimesinde diyor ki şeytana dikkat edin. Ya beni Adem'e la yeftinennekumuş şeytanu kema ahraca ebeveykum minel cenne. Şimdi mealini vereceğim bu ayet-i kerimenin. İnanın sohbete hazırlanırken bu ayet-i kerimeyi okumaktan kendimi alıkoyamadım. Daha önce okumuş muydum? Çok. Biliyor muydum? Evet. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki ya beni Adem'e la yeftinennekumuş şeytanu kema اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. Ey Ademoğulları! Kime sesleniyor Allah? Bize sesleniyor. Ademoğluna hitaben diyor ki, ey Ademoğlu! Ey insanlar! يَا بَنِي اَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. Şeytan sizi tuzağa düşürmesin. Kim gibi? كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. Sizin atalarınızı cennetten çıkardığı gibi sizi de tuzağa düşürmesin. Allahu Ekber! Ya bizim atamızı cennetten çıkarmış bu şeytan. Az önce profesyonel demiştim değil mi? Hatırladınız mı? Dünün değil yani. İnsanlık tarihi kadar eski ve alanında profesyonel, ordinarius ünvanı falan bu hak getire yanında. Ya bizim atamızı cennetten çıkarmış. Kema ahraca ebeveykum minel cenneh. Allahu ekber. Sizin cennetten atalarınızı çıkardı bu şeytan. Dikkat edin ya beni Adem. La yeftinennekumuş şeytan. Neyle kandırdı? Geldi. Çok iyi. İlk malı mülkü denedi ve başardı. Vesvese verdi Adem'e ve Havva'ya. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Bu konuşmayı, bu diyaloğu yaptığını anlatıyor. Fevesvese. Diyor ki, fevesvese ileyhi şeytanu. Şeytan geldi ona böyle fısıldadı. Ne? Dedi ki, kâle ya Âdemu hel edulluke alâ şeceratil huldi ve mulkin lâ yeblâ. Allahu akbar. Tam da konumla alakalı. Mal mülk demiştim ya, hani Allah'ın rızasından alıkoymamalı demiştim ya, Allah hakkıyla kulluğun önünde engel teşkil etmemeli demiştim ya, şeytan buradan yanaşacak. Malı mülkü Allah'a hakkıyla kulluk için engel olarak karşımıza çıkaracak. Vesile olması için elinden geleni ardına koymayacak. Bizim atalarımıza çünkü aynısını orada yaptı. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. Ne dedi biliyor musunuz? Okuyorum şimdi. Dedi ki, geldi, yanaştı, fıs fıs fıs. فَوَسْوَسَ ne demek? Vesvese, fısıldadı yani. Ha, anlattı böyle bir şeyler. Ne anlattı? Benim bahsettiğim konuyu anlatmış. Şeytana bak sen. Diyor ki, ya Adem, hel edulluke, sana bir şeye haber vereyim mi? Neyi? Sonsuzluk ağacı. Hep meyve verecek. Allah Allah. Hiç bitmeyecek. Hep senin olacak. Hep onunla olacaksın. Bitmek tükenmek bilmez. Ve mulkin la yeblâ. Ardı, önü, arkası kesilmeyecek bir mülk. Allahu ekber. Neyle kandırmış? Adem'i ve Havva'yı neyle kandırmış? Adem'i daha doğrusu. Mülkle kandırmış ya. Mulkin la yeblâ. Ucu bucağı yok. Bitmez, arkası önü olmayan, sonsuz anlamında. Bitmez tükenmez ifadesi belki çok daha yerinde. Ne oldu? فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ. Şeytan o ikisini de kulağına fısıldadıklarıyla kandırdı. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi kandırılmış olmaktan muhafaza eyle. Şeytanın tuzağına düşmekten beri kıl Allah'ım. Ama mal mülk öyle. Hani özü sohbetimizin özü şeydi ya, yani Allah'ın rızasından alıkoymaması. Malın mülkün yeri geldiğinde Allah'ın nimetleridir. Hani ne diyor hadis-i şerifte? Bu sözlerimden de mal mülk sahibi olmanın haram olduğu gibi bir çıkarım yapmasın. Bir yerde böyle sohbet vermiştim. Bir camide vaazda, vaazın çıkışında cemaatten amcanın bir tanesi geldi. Dedi ki, kardeşim dedi ya, senin bu sohbetinden bir şey anladım. Malımızı mülkümüzü satalım mı dedi. Dedim amca, böyle bir şey anlatmadım ben. Sen beni yanlış anlamışsın. Allah kulları için ikram ettiği nimeti üzerinde görmeyi sever diyor hadis-i şerif. Bu değil. Biz Allah'ın bizler için takdir ettiği nimetin Allah'a kulluğa engel teşkil etmemesinden bahsediyoruz. Bu nüanstan bahsediyoruz. Hani Ebu Talha namaz kılıyormuş ya en sevdiği bostanlığında. Namaz kılarken böyle salkım salkım meyvelere dalmış gözü. Ebu Talha radıyallahu anh infak dendiğinde isim olarak akla gelecek ilk sahabelerdendir. Allah kendisinden razı olsun. İlk isimlerdendir. En sevdiği kuyuyu Allah için infak etmiştir. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayetinden sonra. En sevdiklerinizden infak etmedikçe birre, Allah'ın razı olduğu kıvama erişemezsiniz ayetinin peşi sıra. Ebu Talha'nın namı var. Bir gün böyle rivayete göre bostanlığında namaz kılıyor. Böyle salkım salkım meyvelere gözü dalmış. İkinci rekat, üçüncü rekat, dördüncü rekat, hangi rekatta olduğunu unutmuş. Radıyallahu anh. Bilemeyince de namazı tekrar iade etmiş falan. Selamdan sonra koşarak Resulullah'ın yanına gelmiş. Demiş ki, ya Resulallah, bu bostanlığı Allah için infak ediyorum. Niye ya Ebu Talha? Demiş ki vallahi bu benim namazımdan alıkoydu. Yarın dur bakalım neyimden alıkoyacak. İşte bu anlayışı sahabenin, acaba bu mal, mülk, Allah'ın helali beni Allah'ın rızasından alıkoyacak mı? Tam da anlatmaya çalıştığım o ince çizgi burası. Alıkoyuyorsa, Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluğa engelse, o mal, mülk artık şeytanidir. Nokta. Bugünün azığı olsun. Şeytanileşmediyse Allah'ın helalidir. Allah'ın size ikramıdır, rızkıdır. Helali hoş olsun. Ama alıkoyuyorsa şeytanidir. Öyle ya. Hani bu imtihan da kolay değil. Rivayeti açısından tetkike tabi tutulabilir. Ve sıhhat noktasında da eleştiriler vardır ama mefhumen uygun olduğu için arz ediyorum, paylaşıyorum. Abdurrahman İbni Avf'ı cennetlik ya, onunla ilgili övücü sözleri duymuş birisi. Abdurrahman İbni Avf'ı da hiç görmemiş. Radıyallahu anh. Onu tanımak, onu bilmek, onu görmek istiyor. Gelmiş Medine'ye. Demiş ki Abdurrahman İbni Avf, onun gözünde cennetle müjdelenmiş ya. Diyor ki bulsam onu mescitte bulurum ibadet ederken. Geliyor ki mescitte Abdurrahman İbni Avf yok. Neyse bakabilecek her yere bakıyor ama yok. En sonunda birilerine soruyor, diyor ki bir de bostanlığına bak. Bostanlığına geliyor, bakıyor ki Abdurrahman İbni Avf öyle harala gürele. Yani çok fena canhıraş çalışıyor yani. Adam öyle bir bakış böyle dalmış gitmiş ki. Onun bakışından Abdurrahman İbni Avf onun imalı imalı baktığını ve bir şeyleri ima ettiğini de anlamış. Demiş ki bakıyorsun öyle değil mi demiş. Gördüğün Abdurrahman var ya, Mekke'deki ağır imtihanları geçti de bu bostanın imtihanından nasıl geçecek onu bilmiyorum demiş. Yani Abdurrahman İbni Avf, onun eziyetlerini ben burada anlatsam Tefsir-i Furkan'ın vakti yetmez. Radiyallahu an, Mekke'de verdiği çetin imtihandan geçtiğini ama bostanlığın imtihanından korktuğunu ifade ediyor. Diyor ki burada ya acaba geçebilecek miyim? Bu sınavı verebilecek miyim? Çünkü belki de şeytanileşecek o Allah'ın ona takdir ettiği malı mülkü. Onun için birincisi bu. İki, dünya sevgisi. Dünya hayatı. Çok cazip. Mal mülk onun bir parçası olsa da Kur'an ayetleri müstakil olarak bundan bahsettiği için ayrı bir parantez açmanın hayırlı ve faydalı olacağını düşündüm. Bir garip yolcu gibi görmek lazım. Kendimizi, dünyayı da yolculuk yaptığımız konaklama yeri gibi görmek lazım. Kimin öğretisi bu biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne diyor? Kun fid dunya ke enneke garib ev abiris sebil. Dünyada ya bir yolcu gibi ol ya da bir garip gibi ol. Daha önce bu örneği verdiğimi hatırlıyorum. Hatta Hazirun'un içerisinde gurbetçi abiler var, kardeşler var. Yakinen tanıyorum. Onlar arabayla buraya İşte memlekete gelirlerken muhtemelen hiç öyle İsviçre'den, Avusturya'dan falan geçerken bir Alp dağlarından ben buradan bir arsa alayım işte falan bir hayalini kurmamışlardır. Yani şahsen ben öyle bir şey yapmadım. Neden? Çünkü garipsin, dilini bilmiyorsun, oraya yabancısın, bir an evvel hatta oradan gitmek istiyorsun. Bu teşbih çok yerinde ve bizim daha iyi akletmemizi sağlayan bir hadis-i şerif. Kun fi dunya ke enneke garib ev abiris sebil. Ve Allah birçok ayeti kerimesinde dünya hayatını bize tasvir ediyor. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Değil mi? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Ancak böyle aldatmadan ibaret olduğunu söylüyor Allah. Yani buna aldanmayın diyor. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبُ وَلَهُ Başka bir ayet gelmedi. Oyun ve oyuncaktan, eyleşten ibarettir diyor Allah. Öyleyse dünya hayatında sınav için geldiğimiz dünya hayatı bizi Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluktan alıkoymamalı. Dünya sevgisi. حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Neydi bu? Ven hastalığı. Ne demek? Dünyayı sevmek, ölümü de kerih görmek. Bu. Tam da altını çizmek istediğim, sizinle paylaşmak istediğim, aslında bir nevi Allah'a hakkıyla kulluğun önünde engel teşkil etmemesin diye söylediğim ve hatırlatmaya çalıştığım yer burası. Dünya sevgisi bizi Allah Azze ve Celle'ye kulluktan alıkoyarsa cennete rötarlı gideriz. Haberiniz olsun. Allah korusun. Ya. Rötarlı gidilir mi cennete? Gidilir. Abdullah İbni Revaha. Cennete rötarlı giden sahabelerden bir tanesi. Hatırlıyorsanız geçen hafta eşinin kucağına başını yaslayıp da ağlayan Abdullah İbni Revaha'dan bahsediyorum. Allah senin Resulüne olan itaatını artırsın dediği Abdullah İbni Revaha'dan bahsediyorum. Resulullah'ın itaat hususunda özel duasına mazhar olmuş Abdullah İbni Revaha'dan bahsediyorum. Atının dizginini, yağlarını iki defa çektiği için cennete rötarlı giden Abdullah İbni Revaha'dan bahsediyorum. Evet. Dünya sevgisi ve dünya sahnesi gözünün önüne gelip de cihat meydanına atını iki dakika geç sürdüğü için Zeyd ve Cafer'den cennete geç giden Abdullah İbni Revaha'dan bahsediyorum. Allahu Ekber. Ustul Gâbe'de geçen rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki, tayin ettiğim üç tane komutanın da cennete gittiğini görüyorum. Birincisi kim? Mu'tede ilk komutan Zeyd. İkincisi Cafer. Üç, Abdullah İbni Revaha. Allah Resulü'nün komutan tayin ederken üç tanesini birden tayin ettiği ilk savaştır benim bildiğim. Ve hatta son savaş. Buna bir şey olursa komutanınız Cafer olsun. Cafer'e de bir şey olursa Abdullah İbni Revaha olsun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın inayetiyle, lütfuyla haber veriyor. Savaşa gidemeyenlere, yaşlılara, hastalara, özürlülere. Diyor ki, tayin ettiğim üç komutanın da cennete gittiğini görüyorum. Ama diyor, Abdullah biraz geriden ağrı geliyor. İkisi muhacir biliyorsunuz, Zeyd ile Cafer. Ensarlılar hemen diyor ki, ya Resulallah neden? Ensarlılar kendilerinden birisinin cennete rötarlı gitmesini bir anlamda böyle hazmedemiyorlar. Bu sahikle de diyorlar ki, ya Resulallah, Abdullah İbni Revaha kötü bir şey mi yaptı ki rötarlı gidiyor cennete? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o cihat meydanındaki o çetinliği gördüğünde atının dizginini diyor iki defa çekmişti. Allahu Ekber. Duraksadı yani. Dünya, başka rivayetler var, diyor ki dünyalıklar aklına geldi. Burayı anlatmaya çalışıyorum. Vallahi iki dakika ya da iki defa dünya sevgisi uğrunda atının dizginini çekip Abdullah İbni Revaha rötarlı gittiyse bu Abdullah'ın hali nice olur bilmem valla. Biz bazen duruyoruz, iniyoruz. Sağda solda geziniyoruz. Subhanallah. Ama Abdullah İbni Revaha dünyalıkları gözünün önüne getirdiği için rötarlı gitmiş. Bir rivayet var yine Ustul Gâbe'de, diyor ki Zeyd'i ve Cafer'i diyor çok âlâ kürsilerde oturduken gördüm. Diyor ki Abdullah'ınki biraz alçakta. Ensar yine soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ikisini de sen, üçünü de sen tayin etmedin mi? Abdullah niçin alçakta? O diyor cihat meydanının tehlikesini görünce diyor biraz geri durdu. Hurmalıklar, dünya, yani alıkoymayacak ve selam. Üç ve sonuncusu evlat. Evlat sevgisi. Allah ne diyor? وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَوْلَادُكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Haberiniz olsun diyor Allah. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor Allah. Fitne derken imtihan vesilesidir. Bazen geçemezsiniz. Allah'ın size nimetidir. Allah'ın size en ama en büyük rızıklarındandır evlat. Ama bazen imtihanınızdır. Ve Allah diyor ki sakın Allah'ın rızasından sizi alıkoymasın. Sakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla alakalı çok rivayetleri var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe irad ediyor. Eğer hafızamı yanıltmıyorsa Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif. Çok önemli bir hutbe irad ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin Fatıma radıyallahu anha üstünü başını böyle güzelce giydiriyor. Efendimizin yanına gitsinler diye onları mescide gönderiyor. Tam böyle mescide girerlerken ikisi birbirinin ayaklarına böyle sarmaş dolmaş nasıl diyelim tökezliyorlar yani ikisi birden düşüyor. Efendimiz de bu arada hutbe irad ediyor ashabına. Çok önemli. Onların tam böyle mescidin girişinde ayaklarının birbirine taklaşıp düştüğünü görünce Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi yarıda kesiyor. Aşağıya iniyor. Yere düşen Hasan ve Hüseyin torununu kaldırıyor. İlk önce üstlerine başlarına bakıyor. Herhalde benim yorumum bu. Muhtemelen kötü düştüler ki Efendimiz biraz telaş yapıyor. Yani bir yerlere acıdı mı, kırık çıkık var mı diye bakıyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra üstünü başını o ikisinin de düzelttikten sonra birisini sağına birisini soluna aldıktan sonra hutbeye çıkıyor. Ve diyor ki sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ve'lemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahi haberiniz olsun. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Diyor ki vallahi bunlar fitne. Efendimiz söylüyor. Yani bunlar imtihan vesilesi. Yani hutbeyi bırakıp indim aşağıya diyor. O kadar çok seviyor. Onlara bir şeyin olmasında asla rıza gelmiyor. Gönlü el vermiyor. Ve diyor ki aslında bize sakın ha sakın sizin evlatlarınız da sizi Allah'ın rızasından alıkoymasın. Allah Azze ve Celle'nin nimetleri bizim dünyamızda şeytanileşmesin. Allah bizden muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle şeytana tabi olmaktan bizleri korusun. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Düşmanımız olan şeytandan hakkıyla kaçınabilme konusunda da bizlere muvaffakiyetler versin. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış. Rızasını kazanmış olarak da Allah Azze ve Celle'nin cennet nimetlerine gark olmuş. O müminlerden olmayı, müminelerden olmayı bizlere nasip ve müessir eylesin. Allahümme amin. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ وَنِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته